Már forra vérem, fel kell hívnom a szép testvérem. Gyere bátya, gyorsan értem, pacekba kivágjuk vérem. A lányok már a VIP-ben várnak, tele zsebben nincs határma. Ha kimaradunk mi állt a lába, belejönni igazán csak másnap. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. Egy képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. A követőid száma megnőhet. Ígyunk, amíg bírjuk, bátya, nyugodtan vigyük túlzásba. A testőrök vigyázban állva, semmi esély nincs problémára. A lányok max egy éjszakára, nincs szükségünk romantikára. Hisz egy ilyen társaságba, senki se várjon csodára. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. A követőid száma megnőhet. Egy képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. Köztünk nincs helye már senkinek, hiába feszítenek a pestiek. Mit érdekel, minket irigyeljetek, csak türelmesen figyeljetek. Az Audiból át a Mercibe, sohasem bírunk a vérünkkel. Hozzánk az méltó testvérem, ha megismételjük még egyszer. Péntek van már forra vérem, jó meg Svájcban vannak pénzek. Álbagány gyerekek csak minket néznek, tele vagyok aranyok, amit beszélnek. Nem számít semmi, csak ma este piázzunk. GVM Mário mulatnak a cigányok. Zsennep úr a Prádnak a gyona zsebben befele. A folyanak az irítszem meg gyorsan kifele. A palid is egy rajongó, ne jázd az agyadat. Gyakör van nyakadba, kaparjad a falakat le. Baba fogjad be, engedd el a stílusodat, kapjad be. Befele, tudod te is az, hogy ki vagyok én. És már az országban tudják azt, hogy csuk el a fér. Hétől velünk kukoposztusz plusz, ebben mindig full, nálunk nincsen gong. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. Kicsi ki mellettünk nem érezheted magad idinek. Az egész vista mai jel csak téged irigyel. Egy közös képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet. A követőid száma megnőhet. Egy képet készíthetsz, a követőid száma megnőhet.